що кожна з них дуже боїться і тяжко переживає, що така вже лиха у них доля – думати про причину, коли вже маєш наслідок. Але оте глухе роздратування не покидало її. Вона вміла виконувати цю достатньо складну і достатньо просту операцію. Ольга Григорівна в субординатурі вимуштрувала їх добряче. Але кожен раз, вводячи кюретку до матки, Софія уявляла собі бідолашне живе дитя, якому вона зараз увірве віку. Уявляла, як воно ховається від кюретки, як затуляється крихітними руцями, як нечутно кричить маленьким безголосим ротиком. А вона вперто відшукує його і... Але куди подінешся від цього, коли обрала собі таку дурнувату роботу? Ой, ні, прости мені, моя робота, прости. Хороша ти в мене, але оті аборти, хай їм грець. Не маючи на кого викричитися, Софія взялася шпетити медсестру. Що за безладдя на інструментальному столі? В якому порядку лежать інструменти? Ви що, не знаєте ходу операції? Чи я повинна розстерилізувати весь інструментарій, поки знайду матковий зонд? Добре-добре, Софія Андріївна, я складу. «Де жінка? Ви гадаєте, я її тут до вечора чекатиму? В мене пара. Вже йде, вже тут». До операційної зайшла жінка у благенькому халатику, стоптаних капцях, уся немов спочатку простим олівцем намальована, а потім гумкою витерта. Ніяка. Сіра. Руки в неї трусилися, зляканий погляд метався по обличчях студентів, санітарки, медсестри, по металевих інструментах, якими її от-от мордуватимуть. Софії стало її жаль. «Скільки у вас дітей?» «Четверо. Усі вже великі». «Аборти робили?» «Ні, це перший». «А чому б вам п'яте не народити?» «Та ми думали, але дуже вже важко. Вік уже не той, і я не працюю, а діти, вони їсти хочуть». Софія не провадила далі безглуздої розмови. Зрозуміло було, що не від доброго життя і не з примхи жінка вирішила прийти до них за допомогою. «За допомогою. Добра мені допомога». Чомусь у голові Софії весь час крутилося це слово. Розпочала операцію. Зробила знеболення. Перші розширювачі пішли в шийку легко, як по маслу. Та й не дивно, четверо пологів. Далі тугіше, тугіше. Жінка почала постогнувати. Софія взяла до рук кюретку і аж примружилася. Власне, очі тут можна було і зовсім заплющити, вони не допоможуть. Операція виконується під контролем дотику. Не видно і так нічого. Вів інструмент і літає собі там, насліпо маткою, відшукуючи тканину, яку треба видалити. А знайшов – делікатно видаляй. Але з чуттям, бо притиснеш занадто, пораниш матку, введеш інструмент заглибоко або не розрахуєш сили – ще гірше. Зробиш у її стінці дірку, мудрими медичними словами це називається перфорація. «Борони, Господи!» – аж здригнулася від такої думки Софія. а нічого тут екстраординарного, і таке буває».